Takvayın kaydedir, imanın kayda. Anıstan korkutken, haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Mo'g'ul tatar qissasi 16-qism Bismillahir Rohmanir Rohim Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Nosir Yusufning jihodga da'vati, Mo'g'ullar va Nasroniylar o'rtasidagi aloqa, Hulaguning Halabga yo'nalishi, Halab shahrining qamal qilinishi Mayya Fariqin shahrining ishg'oli va Amir Komil Muhammadning shahid etilishi. Halab qal'asining ishg'oli kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida Hulaguning amirlarga muomalasi. Hulagu Halab va Harim shaharlarini ishg'ol qilgandan so'ng G'arbga hozirgi Turkiyaning janubida joylashgan Antokiya amirligiga qarab yo'l oldi. Bu amirlik Hulaguning ittifoqdoshi Nasroniy amir Buhmanga qarashli edi. Hulagu Antokiya shahridan tashqarida harbiy qarorgoh o'rnatdi, so'ngra barcha hamkorlarini yangi O'rta Sharq vaziyatini muzokara qilish maqsadida qurilgan qurultoyga chaqirdi. Barcha mintaqalardan Mo'g'ul ittifoqdoshlari Hulaguning huzuriga ravona bo'lishdi. Jumladan Armaniston podshohi Haysum, Antokiya amiri Buhmand, Saljuqiy amirlari Kaykovus II va uning ukasi Rukniddin Qilich Arslon IV kelishdi. Majlisda Hulagu qaror va buyruqlar majmuasini birma-bir zikr qila boshladi. Birinchi buyrug'i: Bag'dod, Mayya Fariqin va Halabning ishg'olida yordamini dariq tutmagani uchun Armaniston podshohi Haysumni Halabdan tushgan g'animatlardan katta mukofot bilan taqdirladi. Ikkinchi buyrug'i: U ikki sulton, ya'ni Saljuqiy amirlari Kaykovus II va Rukniddin Qilich Arslon IV zarariga hukm o'qidi, ya'ni ilgari musulmonlar armanlar bilan jang qilib fath qilgan shahar va qal'alarini Armaniston podshohiga qaytarib berdi. Bu qarorga ikkala sulton ham e'tiroz bildirishga fursat topmadilar ham. 3-chi buyrug'i: Hulagu o'zini qo'llab-quvvatlagani uchun Antokiya amiri Buhmanga musulmon Laziqiya shahrini taqdim qildi. Chunonchi bu shahar salibchilar qo'lidan Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh zamonlarida ozod etilgan va o'sha lahzadayoq musulmon bo'lgan edi. Endi esa bir og'iz kalima bilan Nasroniylarga topshirildi. 4-chi buyrug'i: Hulagu tomonidan berilgan bu qaror juda g'aroyib edi. Unda Antokiya va Armaniston podshohlarining zarariga hukm qilindi. Bu qaror bundan buyon tizgin ularning yangi sayyidlari Hulagu'nin qo'lida ekanligi va ittifoqdosh amir va podshohlarning hech kim emasligiga urg'u berish hamda haysum va buhmandlar biz Hulaguga teng huquqlimiz degan o'ylari xom xayol ekanligini isbotlash yo'lida qilingan tadbir edi. Bu qaror Antokiya kanisasiga, ya'ni cherkoviga yangi patriarx tayinlash qarori edi. Aslini olganda bu ish nasroniylarning vazifasi edi. Hulagu'ning esa nasroniylikdan xabari ham yo'q bir odam edi. Lekin u eski patriarxni vazifasidan olib, yangisini qo'yish qarorini berdi. Ustiga ustak yangi patriarxni Yunonistondan olib kelishini bildirdi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Katoliklar kanisasiga ortodoksal yo'nalishdagi patriarxni boshliq qilishini aytdi. Bu nasroniylar tarixida uchramagan o'ta xatarli hodisa edi. Katolik va ortodoksal, ya'ni pravoslav toifalari orasida munosabat esa juda-juda keskin edi. Hulagu italiyalik rohib o'rniga yunonistonlik rohib Yumnimiusni tayin qildi. Shomdagi barcha kanisalar ham katolik mazhabida edi. Hulagu'ning bunday yo'l tutishi ostida bir necha sabablar yotardi. Birinchi sabab. Atrofida o'zlarini bosh deb sanamasliklari uchun Armaniston va Antokiya amirlarining popugini pasaytirib qo'yish. Ikkinchi sabab. Mintaqada g'alayon bo'lishi. Ya'ni bu joylardagi amir va podshohlarning doimiy murosasiz bo'lishi. Uchinchi sabab. Hulagu ma'lum bir muhlatga buyuk Vizantiya davlati imperatori bilan murosa qilishni ixtiyor qilgan edi. Musulmon o'lkalarini zabt etib bo'lgandan so'ng uni ham egallashni diliga tugdi. Katoliklarning ustiga ortodoksal yo'nalishdagi patriarxning keltirilishiga Antokiya amiri e'tiroz bildira olmadi. Salib amirliklarining bunga qarshiligi esa biror qiymatga ega emasdi. Hama shahrining taslimi. Hulagu Suriyaning shimoli hamda hozirgi Turkiyaning janubini egalladi va dastavval janubga yurib Hama shahrini qo'lga kiritishni, so'ngra uning ortidan Himis shahriga yurishni o'yladi. Himis shahri xoin amir Ashrof Ayyubiyning o'lkasi edi. Hulagu Himisdan keyin Damashqning shimoliga Nosir Yusufning ishini bitirish uchun yurishni qasd qildi. Mo'g'ul qo'shini janub sari yurishga kirishdi. Shu vaqt Hama shahrining ayonlari va kattalardan iborat bir hay'at Hulagu'ning huzuriga kelib, shahar kalitlarini topshirdilar. Hulagu uni qabul qilib, shaharga omonlik berdi. Bu bilan u shahar va qal'alarni hamahliklar kabi qarshiliksiz taslim bo'lishlariga chaqirgan edi. Mo'g'ullarning Damashq sari otlanishlari. Hulagu Hama shahrini tark qilib, do'sti Ashrof Ayyubiyning mamlakati Himsga qarab yurdi. Biroq unga ham kirmasdan to'g'ri Damashq sari otlandi. Chunonchi Hims bilan Damashq orasidagi masofa bor yo'g'i 120 km edi. Nosir Yusufga shum xabar keldi. Bu xunuk xabar Qo'rg'onli Mayya Fariqin amirligining ishg'oli va uning amiri Komil Muhammadning qatli, Halab va Harimning zabt etilishi hamda Hamah va Himsning taslim bo'lishi edi. Shuningdek, u Hulagu'ning navbatdagi qadami Damashq ekanligini juda yaxshi bilardi. Hulagu Damashq ahliga elchilar yubordi. Elchilar shaharga 658 hijriy yil 17 safarda, bu 1260 milodiy yil 9 fevral dushanba kuni kirib kelishdi. Peshin namozdan so'ng shahar xalqiga taslim bo'lishi muqobilida omonlik va'da qilingan farmon o'qildi. Shunda Damashq ahlidan ba'zi katta ayonlar va Amir Zayniddin Hofiziy boshliq xalq Halabning kuni boshimizga tushmasdan taslim bo'laylik va omonlik talab qilaylik deyishdi. Ammo Rukniddin Beybars bunduqdori boshliq Bahriy mamluklar va shahar ahlining ba'zilari bu fikrni rad etishdi. Beybars Amir Zayniddinga musulmonlarning halokatiga sizlar sababchisizlar dedi. Nosir Yusuf Amir Zayniddinning fikrini ma'qul ko'rdi. Shunda Beybars Bahriy mamluklarga Nosir Yusufni o'ldirib, qalbida iymon, ummat g'ami va hamiyati bor odamni amir qilish qarorini berdi. Bundan xabar topgan Nosir Yusuf Damashq qal'asiga berkindi. U Beybars va Bahriy mamluklarni G'azzaga ketganidan xabar topgandan so'nggina qal'adan chiqdi. Qo'rqoqligida mashhur Nosir Yusuf nima qilarini bilmay dovdirab qolgan edi. Vaholanki o'zi mo'g'ullarga qarshi jihod e'lon qilib qo'ygan edi. Endi nima qilish kerak degan o'y uning ich-ichini kemira boshladi. U o'ylar olamida ko'p hayallamasdan qo'shin sardorlari va kattalarini to'plab majlis qurdi. Mashvarat, tortishuv va bahslar bilan uzoq cho'zildi. Oxiri shaharni himoya qilolmaymiz, qochishdan boshqa chora yo'q degan qarorni yoqlab chiqishdi. Aslini olganda shaharning himoyasi haqida gap so'z bo'lmadi desak mubolag'a bo'lmas. Amir Nosir Yusuf, uning amirlari va qo'shini Damashq shahri va uning xalqini himoyasiz, yordamsiz holatda tashlab, o'zlari qochib qolish qaroriga kelishdi. Nosir Yusuf 658 hijriy yil Safar oyi 1260 milodiy yil fevral oyining o'rtalarida juma kuni o'ziga ergashganlarni olib Barzadan G'azzoga otlandi. Mustahkam qo'rg'onli buyuk shahar amirlarsiz va tamoman himoyasiz qoldi. Nosir Yusuf Halabga 23 yil 7 oy, jumladan Damashqqa 50 kun kam 10 yil valiylik qilgan edi. Damashqning taslimi. Damashq xalqi esankirab qoldi, chunki amirlari va muntazam qo'shin shaharni tashlab qochib qolgan. Mo'g'ul qo'shini bir necha kundan keyin yetib keladi va mo'g'ullar hech kimni ayamaydi, holi quruq biror narsani salomat qo'ymaydi. Bu ham yetmaganday, xalq jihodga tayyorgarlik ko'rmagan va jang sirlaridan bexabar edi. Shu sabab Damashq ahli sarosimaga tushib, nima qilarini bilmay qoldi. Shunda Damashqning ayonlari va kattalari jamlanishdi va hamma xalqi qilganiday ular ham shahar darvozalari kalitini hulaguga topshirish muqobilida omonlik so'rash qaroriga kelishdi. Ozgina mujohidlarni demasak, boshqa barcha ushbu qaror tarafdori bo'lgan edi. O'sha oz sondagi mujohidlar Damashq qal'asini o'zlariga qo'rg'on tutib, oxirgi lahzagacha turib berdilar. Hulaguning Hamah shahriga bergan omonligi o'z samarasini bera boshlagan edi. Damashq ham jangu jidolsiz taslim yo'lini tanladi. Damashq ayonlaridan iborat hay'at Hulaguning huzuriga kelib, sovg'a salomlar bilan shahar kalitlarini taslim qilishdi va itoatlarini izhor qilib, omonlik talabida bo'lishdi. Biroq Hulagu bu hay'atga biroz ishonqiramadi va ketbogani Damashqda haqiqatda ahvol qandayligini bilish uchun jo'natdi. U shaharga kelganida xalq undan omonlik so'radi. So'ngra takror shahar ayonlarini Hulaguning huzuriga yo'lladi. Shaharda musulmonlarning holati shu qadar tubanlikka yetgani va hatto bir kishi ham bosh ko'tarmaganidan tarixchi Rashiduddin shunday tasvirlaydilar. Mo'g'ullar shaharga biror muhosara va jang jidolsiz kirib bordilar. Ya'ni mushugini pish deydigan odamning o'zi bo'lmadi. So'ngra Hulagu shaharga bir guruh mo'g'ullarni hamda shahar ahlidan 3 kishini boshqaruvga tayin qildi. Mo'g'ul xoqoni Manguxonning o'limi. Hulagu Damashqqa kirishidan oldin kutilmagan hodisa yuz berdi. Bu hodisa mo'g'ullar uchun katta musibat edi. Bu xabar Hulagu Damashqqa Najas oyog'ini endi qo'yishga shay bo'lib turganda keldi. Mo'g'ullar uchun noxush, butun olam uchun esa xush xabar bo'lgan bu hodisa Mo'g'ul xoqoni Manguxonning o'limi edi. Manguxonning ukasi hamda Mo'g'ul xonligiga nomzod Hulagu Damashqqa kirish yoki kirmasligini bilmay qoldi. Hulagu keng miqyosda g'alaba qozongan, musulmonlar tarixida o'chmas qora iz qoldirgan Abbosiylar xilofatini ag'dargan shaxs edi. Hulagu Shom va uning atrofidagi mintaqalar hokimligi emas, butun boshli Mo'g'ul imperiyasiga hukmron bo'lish payiga tushdi va qo'shinini tashlab o'zi poytaxt Qoraqurumga shoshildi. U Eronning Tabriz shahriga yetganida unga qattiq zarba bo'lgan voqeadan xabardor bo'ldi. Mo'g'ul davlati xoqonligiga Qubuloy saylangan edi. Shunda u Qoraqurumga bo'lgan safaridan voz kechdi, Shomga ham qaytmadi. Tabrizda turib, egallagan keng mamlakatidagi vaziyatni kuzatib turishga qaror berdi. Mo'g'ullar Damashqda. Hulagu Shomdagi Mo'g'ul qo'shiniga Kitbuga Noyonni o'rinbosar qilib qoldirgan edi. Noyon so'zining ma'nosi 10 ming askarning amiri demakdir. Ibn Kasirning Al-Bidayatu va Nihaya kitobidan. U Damashq ayonlaridan olgan shahar kalitlari evaziga Damashq ahliga omonlik berdi va lashkari bilan buyuk shahar Damashq sari yo'l oldi. Bir paytlar Umaviylar xilofatining poytaxti bo'lgan Damashq Abbosiylar poytaxti Bag'dod singari ishg'ol qilindi. Damashq islom olamidagi katta shaharlardan biri bo'libgina qolmay, eng muhim jihod maydoni va yuksak ilm dargohi ham edi. Damashq Mo'g'ul qo'shiniga to'ldi. Ular safar oyining oxirlarida biror qarshilik va jang jidolsiz shahar darvozalaridan xotirjam kirib kelishgan edi. Oh Shomning duru gavhari, oh islom olamining qalbi. Qani Ubayda ibn Jarroh, Xolid ibn Valid, Yazid ibn Abu Sufyon, Amr ibn As, Shurahbil ibn Hasana radiyallohu anhumlar qani? Bundan 6 asr oldin bu qo'rg'onli shaharni fath qilgan fotihlar qani? Bu o'rinda turib butun dunyoga hukm qilgan Muaviya radiyallohu anhu qani? Bani Umayya xalifalari qani? G'alaba va faxrli jihodlari bilan tillarda doston bo'lgan Imoduddin Zinki va Nuruddin Mahmud rahimahullohlar qani? Ayni damda Damashq tuproqlarida yotgan Salohiddin Ayyubiy rahimahullohchi kunlar o'tib musulmonlar tushlarida ham ko'rmagan ishlarga guvoh bo'lishadi. Nasroniy amirlardan 3tasining qo'shin boshida mag'rurona Damashq darvozalaridan kirib buyuk islom shahri ko'chalarida viqor bilan aylanib yurishlariga guvoh bo'ladilar. Mo'g'ul qo'shini oldida ularning sardori Nasroniy Kitbuga Noyon va uning hamrohlari Armaniston podshohi Xaysum bilan Antokiya amiri Buhman kirib kelishadi. Hijriy 14-yil islomiy fath bo'lgan kezlar Rum qaysari Herakl zamonida Roman lashkarining amirlari Damashqni tark qilgandan buyon bu shaharga ilk bor nasroniy amirlarning qadam qo'yishi edi. Vala havla vala quvvata illa billah. Mo'g'ullar qal'ani o'zlariga qo'rg'on qilgan mujohidlardan boshqa hech kimni o'ldirmadilar. Damashq 658 hijriy sana Safar oyining oxirlarida 1260 milodiy yil fevral oyida, ya'ni Bag'dod ag'darilgandan 2 yildan so'ng ishg'ol qilindi. Bu 2 yil mobaynida Mo'g'ullar Iroq, hozirgi Turkiya va Suriyaning bir qator shaharlarini zabt etishdi. Kitbuga 658 hijriy yil 6 Rabiul Avvalda 1260 milodiy yil 27 fevral kechqurun Xulagudan farmon olib, mujohidlar qo'rg'on qilgan qal'ani qamal qilishga kirishdi. Qal'a atrofiga 20 ortiq manjaniqlar o'rnatib, qal'ani o'qqa tutdi. Va nihoyat shu yilning 22 Jumadul Ulo, ya'ni 12 may kuni qal'ani ishg'ol qildilar. Undagi hamma narsalarni buzib, vayron qilishdi. Mujohidlarning boshlig'i Badriddin ibn Muhammad Qormajoh va uning yordamchisi Jamoliddin ibn Sayrafi al-Halabini qo'lga olib, shahid etdilar. Damashqda nasroniylar hukmronligi. Mo'g'ullar Damashq shahrini nasroniylar vositasida idora qila boshladilar. Nasroniylarni ulug'lab, ularga juda muhabbatli bo'lgan Ebel Siyan ismli Mo'g'ul shahar boshqaruviga qo'yilgan edi. Damashq o'z tarixida bir hayratovur davrni boshidan kechira boshladi. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoyada bu holat tafsilotini shunday tasvirlaydilar. Ebel Siyan la'natulloh nasroniy yepiskop va ruhoniylarni to'plab, ularni juda ulug'lab kanisalarni ziyorat qildi. Uning yuzidan ular ham davlat va savlat topdilar. Ulardan bir guruhi sovg'a salomlar bilan Tabrizga Xulaguning huzuriga borishdi. Xulagu ularni chiroyli qarshiladi, so'ngra ular hadiyalarini taqdim qilib, evaziga undan omonlik olishdi. Ular Damashqning tumo eshigidan qo'llarida yog'ochga o'rnatilgan xoj bilan kirishdi. Bu eshik qadimgi Damashq darvozalaridan biri bo'lib, shaharning shimoli-sharqiy tomonida joylashgan va uning nomi 12 nasroniy elchilardan biri bo'lgan Sent Tomasning nomiga qo'yilgandir. Nasroniylar xojlarini baland ko'tarib olishgan va sahih din bo'lmish Masihning dini g'olib bo'ldi, na'uzu billah degan o'zlarining manfur shiorlarini aytgan holatda kirib kelishardi. Islom dini va musulmonlarni xo'rlagan holatda xamir solingan idish va shishalarni ko'tarib olib, biror masjid yo musulmonlarning oldidan o'tsalar, idishdagi bu najas xamirni uning eshiklari yoki musulmonlarning yuzlariga sepmasdan o'tmas edilar. Bu hodisa muborak oy Ramazon kunlariga to'g'ri kelgan edi. Ko'cha-ko'y va bozorlarda yurgan musulmonlarni hojlarning qarshisida tik turishga buyurar edilar. Ularning xatibi bozorning bir burchagidagi do'konning qarshisiga kelib, nasroniylik dinini madh etib, islom dini va musulmonlarni mazammat qildi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. So'ngra ular masjidga kirishdi. Kirishlaridan oldin uning eshiklariga sharob sepishdi. Shunda musulmon qozilar, guvohlar va faqihlar Ebel Siyanga shikoyat qilib, uning huzuriga bordilar. U musulmonlarni xo'rlab, nasroniylar kattalarining so'zini ularga taqdim qilib, huzuridan quvib soldi. Falastinning ishg'oli. So'ngra Suriyadagi Mo'g'ul sardori Kitbuga Noyon qo'shinidan bir qismini Falastinga jo'natdi. Bu Mo'g'ul qo'shini Falastinni ishg'ol qildi, so'ngra Nablusni qo'lga kiritdi. Keyin Mo'g'ul qo'shini Falastindan o'tib G'azzo shahrini ishg'ol qildi. Biroq ular Suriya va Livanda nasroniy amirliklarga tegmaganlaridek Falastindagi salib amirliklariga ham yaqinlashmadilar. Shunday qilib, Falastin Mo'g'ullar va nasroniylar orasida taqsimlandi. Mo'g'ullar Falastinni ishg'ol qilgan ondan e'tiboran butun Iroq, hozirgi Turkiyaning katta hududlari Suriya, Livan va Falastinni egallagan edilar. Ularning barchasi atigi 2 yil, ya'ni 656-658 hijriy yillar 1258-1260 milodiy yillar orasida yuz berdi. Misr Mo'g'ullar qarshisida. Mo'g'ullarning navbatdagi shum qadami Misr edi. Mo'g'ullarning oldida Misr hududigacha bor yo'g'i 35 kilometr masofa qolgan edi yo'q xolos. O'sha paytlar Misr mamluklar hukmida edi. Mo'g'ullarning Misrga yurish qilishlarining bir necha sabablari bor edi. Birinchi sabab: Mo'g'ullarning bosqinchilik siyosati. Bundan ma'lum bo'ladiki, ular bir davlatni bosib olsalar, so'ngra albatta boshqasiga o'tardilar. Endi ularning navbatdagi qadami Falastinning yon qo'shnisi Misr diyori edi. Ikkinchi sabab: Islom olami ichida Mo'g'ullarga tahdid solish quvvatiga ega bo'lgan birgina Misrning qolganligi. Xorazm davlati, Bag'dod, Halab, Dimishq va boshqalar mahv etildi. Islom olamidagi oxirgi bekat Misr mintaqasi bo'lib, bordi-yu, u ham zabt etilsa, yer kurrasida musulmonlarning qadri qiymati qolmasligi turgan gap edi. Uchinchi sabab: Misrning o'ta muhim strategik mavqega egaligi. Misr qadimda dunyoning markazlaridan bo'lib, u orqali tijorat yo'llari o'tganligi kunday ravshan edi. To'rtinchi sabab: Misrning Afrika eshigi ekanligi. Agar Misr qo'lga kiritilsa, Mo'g'ullar Shimoliy Afrikani butunlay qo'lga kiritar edilar. Chunki o'sha damlar Shimoliy Afrika aytarli quvvatga ega emas edi. 5-chi sabab: Misr nufusining ko'pligi. O'sha vaqtlarda Misrning aholisi boshqa islom mintaqalariga qaraganda ancha ko'p edi. Bu esa o'z navbatida har qanday dushmanga haqiqiy xatarni tug'dirishi tabiiydir. 6-chi sabab: O'sha davrdagi Misr ahlining diniy hamiyatining va islomiy uyg'onishining juda yuksakligi. Mo'g'ullar qo'rqqan narsa hamiyatli, g'ururli va islomiy uyg'oq katta xalq orasida g'ayur, islomni ardoqlagan solih mujohidlardan biri ularga bosh bo'lib vaziyatni o'zgartirishi va mo'g'ullarning bu mintaqalarga kirishlarini to'sishi edi. Misrdagi holat. Mo'g'ullarning Misrga hujum qilishiga doir voqealar haqida so'zlashdan oldin Misr o'lkasidagi holat va mamluklar tarixiga oid ma'lumotlarni zikr qilishni lozim topdik. Buning tafsiloti yangi mavzuga kirishimizni taqozo qiladi. Alloh taolodan tavfiq so'ragan holda uning izohiga kirishamiz inshaalloh. Dar haqiqat, islom tarixida chuqur iz qoldirgan mamluklar davlati tarixidan nafaqat omma musulmonlar, hatto ziyoli musulmonlarning aksariyati ham bexabardir. Buning bir necha sabablari bor. Jumladan, mamluklar davlati paydo bo'lgan kezlarda islom ummati katta bo'linish, tarqoqlikka yuz tutgan hamda uning ichida ko'plab amirliklar va davlatchalar yuzaga kelgan edi. Tarixning bu davrini o'rganish o'quvchidan zo'r berib tirishishni talab qiladi. Chunki mamluklar faqat ma'ruf bo'lgan 5 ta yoki 6 ta shahargagina hukm yurgizganlar. Ularning paydo bo'lishi islom olamining bir qator joylarida paydo bo'lgan amirliklar bilan hamohang bo'lgan va mamluklar tarixini bilish uchun ular bilan zamondosh bo'lgan hamda u bilan birga tarixiy voqealarni boshdan kechirgan bu mintaqalarning barchasini o'rganish zarur bo'ladi. Bu esa shubhasiz murakkab va o'ziga yarasha mashaqqat hamdir. Musulmonlarning mamluklar tarixini bilishdan uzoq bo'lishlariga olib kelgan sabab va omillardan yana biri mamluklar davlatida vali va sultonlarning ko'p bo'lganidir. Agar bir vali yoki sulton uzoq muddat boshqaruv kursisida o'tirsa, bu davrni yaxshiroq fahmlash mumkin. Ammo sultonlarning tinimsiz almashinib turishi o'sha davrni bilishni qiyinlashtiradi. Mamluklar davlatining avvali aynan shunday bo'lgan. Bu davlatni bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin. Uning ilk bosqichi Al-Mamalik al-Bahriya davlati deb atalgan va u 144 yil davom etgan. Bu davrda, ya'ni 144 yil davomida 29 ta sulton o'tgan. Ya'ni o'rta hisobda har 5 yilda davlat boshlig'i almashib turgan. Bu bilan har bir sulton qat'an 5 yildan hokim bo'ldi deb bo'lmas albatta. Ularning ichida bir necha yillar yoki 1-2 yil sulton bo'lganlari ham bo'lgan. Lekin shu muddatda o'shancha hokim o'zgarganini anglatmoqchimiz. Bu esa o'sha davrning tarixini o'rganishni qiyinlashtirishi aniq. Hammasidan ham mamluklar tarixini mavhumlashishiga olib kelgan sabab bu islom tarixini soxtalashtirishdir. Sharqshunoslar va ularga maftun holatda ergashgan ba'zi musulmonlar bu soxtalikni kattalashtirib yubordilar. Chunonchi, mamluklar yer kurrasi tarixida, ayniqsa islom tarixida o'ta muhim va porloq muvaffaqiyat sohiblari bo'lishlariga qaramay, bu sharqshunoslar ular haqidagi ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilib, buzib ko'rsatdilar. Bu muvaffaqiyatlarning eng muhimi mamluklar davlati islom ummatini parchalab tashlashga bel bog'lagan yer yuzidagi ikki quvvat, Mo'g'ul va salibchilar quvvatlariga qarshi katta to'siq bo'lib kelganidir. Mamluklar tarixning turli bosqichlarida bu ikkala tajovuzkor guruhlarga qarshi muntazam jihod qilib kelganlar. Mamluklar davlati yer yuzida robbarosa 270 yil islom bayrog'ini sharaf bilan ko'tarib keldi. Usmoniylar xilofati musulmonlar bayrog'ini qo'lga olguncha uni baland tutib turdilar. Mamluklar qissasiga kirishdan oldin biroz orqaga qaytamiz, ya'ni mamluklar davlatidan ilgarigi ayyubiylar davlati haqida ozroq to'xtalamiz. Ayyubiylar davlatiga chizgilar. Ayyubiylar davlatiga 569 hijriy yilda 1174 meladiy yilda islom olamining buyuk qahramoni Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh asos solgan edilar. Bu sanalar nihoyatda ahamiyatlidir. Bularni har bir musulmon kishining bilishi foydadan xoli bo'lmas. Salohiddin Ayyubiy hazratlari bu davlatni olamdan ko'z yumgunlaricha, ya'ni 589 hijriy sana 1193 meladiy yilgacha 20 yil mobaynida boshqarib keldilar. O'sha damlar Misr va Shom o'lkalari bir butun davlat edi. U kishi buyuk iqtidor bilan Salib podshohliklariga qarshi jihad qildilar va ulkan g'alabalarga erishdilar. Jumladan bu g'alabalarning eng mashhuri 583-yil hijriy yili Rabiul oxir oyida bu 1187 milodiy yil yoz oylariga to'g'ri kelgan Hittin g'alabasi edi. Bu sana har bir musulmon yodida saqlashi shart bo'lgan tarixiy sanalardandir. U zot Hittin g'alabasidan 3 oydan so'ng Rajab oyida Baytul Maqdisni fath qildilar. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh o'zlaridan keyin Misr, Shom, Hijoz, Yaman, Iroqning yuqori qismlari, hozirgi Turkiyaning bir qismi, Liviya va Nubaning muayyan bo'limlarini o'z ichiga olgan katta islomiy davlatni qoldirdilar. Bu davlat nihoyatda quvvatli edi. O'sha vaqtlar salibiylar O'rta Yer dengizi sohilidagi kichkina joyga siqib qo'yilgan edi. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh Shomda mavjud bo'lgan salib amirliklarini to'liq yakson qilgan bo'lmasa-da, Shom va Falastin yerlarining aksariyatini salibchilardan ozod qilgan edilar. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh vafotidan so'ng salibchilarga qarshi jihad ancha susaydi. Mol dunyo va keng davlat qarshisida Salohiddin Ayyubining farzandlari qattiq fitnalandilar. Natijada Ayyubilar davlati bo'laklarga bo'linib ketdi. Buning tafsilotlarini salib yurishlari haqidagi darslarda bayon qilamiz inshaalloh. Ular o'rtasidagi kurashlar 59 yil muttasil davom etdi. Ya'ni 589 hijriy yildan, ya'ni Salohiddin Ayyubi rahimahulloh vafotlaridan to 648 hijriy yilgacha davom etdi. Bu kurash nafaqat aytishuv va tortishuv bilan, hatto qilich ko'tarib jang qilish va musulmonlarning o'zaro qoni to'kilishi bilan bordi. Bu esa islom olamida katta parokandalikka olib keldi. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh kuchli davlat barpo qilib, uni o'zlaridan keyin ummatga qoldirib ketganlari va u kishidan so'ng bu jang jidolning sodir bo'lgani ajablanarli emas. Dunyo shunday narsaki, uning dastidan ko'pchilik halokatga giriftor bo'ladi. Tarixlar osha halokat va fitna manbai bo'lgan bu dunyo islom ummatini ham o'z domiga tortmay qo'ymadi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimniki g'ami dunyo yig'ish bo'lsa, uning yiqqanini Alloh tarqatib yuboradi va kambag'alligini uning ikki ko'zi orasiga o'rnashtirib qo'yadi. Bunday kimsaga faqat uning taqdiriga yozib qo'yilgan rizqigina keladi. Kimniki niyati oxirat bo'lsa, Alloh uning ishini jamlaydi va uning boyligini qalbiga joylashtirib qo'yadi. Dunyo unga bo'ysinib keladi. Ibn Moja, Tabaroni va Ibn Hibbon rivoyatlari. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh jihodni va Allohning so'zini oliy qilishni o'z oldilariga yagona maqsad qilib olganlarida Alloh taolo u kishining ishini jamladi va boyligini qalbida qildi hamda unga dunyoni xohlamasa ham berdi. Ammo undan keyingi sultonlarning butun tashvishlari dunyo jamg'arish bo'lganida Alloh ularning ishlarini tarqoq qildiki, hatto to'g'rini xatodan, haqni botildan ajrata olmaydigan bo'lib qoldilar. Gohida musulmonlar, gohida salibchilar, ba'zan esa mo'g'ullar bilan birga bo'lishdi. Alloh taolo ularning faqirliklarini ko'z o'ngida qilib qo'ydi. Ularning orasida xor bo'lib yoki faqir, qochoq va mahbus holatda o'lganlari ham bo'ldi. Bu hodisalar Salohiddin Ayyubi rahimahullohning vafotlaridan so'ng u kishining zamonlarida ro'y berdi.